أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحديث السادس بعد المئة وعنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة متفق عليه وزاد ابن حبان وتلتقي أيدينا يقول بيبي عائشة رضي الله عنها أنا سيما nilikuwa nikioga mimi na mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam kwa chombo kimoja takhtalifu aidina fi upishana mikono yetu ndani ya chombo hicho minal janaba kuoga janaba nilikuwa mimi nikioga na mtume sallallahu alayhi wa sallam katika chombo kimoja takhtalifu aidina fihi kupishana mikono yetu kwa chombo hicho minal janaba tulikuwa tukioga janaba muttafaqun alayhi wazada ibn hibban wa taltaqi aidina na hukutana mikono yetu wadhalika an yudkhila kullu wahidin minhuma yadahu wa taghrifu min al-ina'i ba'da yadi al-akhar kila mmoja aingiza mkono wake katika chombo na kuchota maji kama yule mwingine. Faida za hadithi hii, wujubu lightisali min aljanaba ala rajuli wal mar'a, wajib wa kuoga janaba kwa mwanamume na mwanamke ni lazima. Pili, inna ightisala almar'ati warrajuli min ina'in wahidin la yu'athiru fi taharati alma', kuoga mwanamke na mwanamume katika chombo kimoja hakuathiri katika utahara wa maji, walikuwa wakichota kwa mikono yao na huku wana janaba, ile haiathiri utahara wa maji. Sasa hivi kuna maendeleo, watu wanaoga kwa shawa, kwa hiyo ni vizuri zaidi, lakini hata wakioga kwa ndoo na kuchota maji kwa mikono pia maji yale yanabaki katika utahara wake. Inna wada aljunubi yadahu fil ina'i alladhi fihi alma la yaslubuhu at-tahuriyya, asema kuweka mwenye janaba mkono wake katika chombo ambacho kina maji hakiondoi utaharishaji wake yale maji, bali huwa baqin ala tahuriyatihi, bali maji yanabakia katika utoharishaji wake. Faida nyingine, jawazu ayara kullu wahidin min az-zawjayn badana al-akhar wa awratahu, yafaa kuona kila mmoja katika mume na mke mwili wa mwingine, kuona mwili wa mwingine na tupu yake. Wa huwa dakhilun tahta qawlihi ta'ala والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين, na wale ambao ni wenye kuhifadhi chupu zao isipokuwa kwa waume zao na vile ambavyo imemiliki mikono yao, fa innahum ghayru malumin, wao hawalaumiwi. Kwa hiyo yafaa istihbabu at-taqlil min ma'i al-wudu'i wal-ghusl, sunna ya kupunguza maji ya kutawadha na kuoga yasiwe mengi. Fahadha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam huwa wa Aisha yaghtasilani wa yaghtarifani min ina'in wahid, huyu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yeye na bibi Aisha walikuwa wanaoga na kuchota katika chombo kimoja kuonyesha kwamba maji yenyewe yalikuwa sio mengi ya kuogea. في الحديث حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله ومشاركته لهم في أحوالهم وأعمالهم تطيبا للقلب وإزالة للكلفة. Katika hadithi hii pia kuna uzuri wa utengamano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hali zake, na kwamba alikuwa akishirikiana nao katika hali zao na amali zao. Mfano, tatuiban lilqalbi wa izalatin lilkulfa, yani kwa kuutia moyo mzuri. Wa izalatin lilkulfa, na kuondosha uzito. Alikuwa akishirikiana nao wake zake kuwasaidia katika baadhi ya kazi zao, ili kuonyesha tabia zake nzuri sallallahu alaihi wasallam wa husnu ishratihi. Fihi fadlu azwaji an-nabi sallallahu alaihi wasallam la siyama as-siddiqa bint as-siddiq, fadla zawaki za mtume sallallahu alaihi wasallam, hasa hasa as-siddiqa bibi Aisha radhiyallahu anha بنت الصديقة. فكم نقلنا للأمة من الأحكام الشرعية لا سيما الأعمال المنزلية التي لا يطلع عليها إلا المعاشر في المنزل. أسمى ومنكو وأمة حكم ينجز كشرية هاو كذاك المتون صلى الله عليه وسلم هسا هسا كازي زنباني عم بازو أكونا نيزجو ويسبقوا يلي المعاشر في المنزل مني كتنغمانا نمكيواك ينباني. Kwa hiyo hawa wamenukuu hukumu nyingi na suna nyingi za Mtume sallallahu alaihi wasallam alizokuwa akizifanya nyumbani kwake, kama wale masahaba waliokwenda kwa wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam wakamuuliza ibada za Mtume sallallahu alaihi wasallam za usiku alikuwa akifanya vipi. Ha? Alikuwa akifanya vipi ibada Mtume sallallahu alaihi wasallam usiku, sababu wao hawamuoni. Kwa hiyo wakenda wakawauliza wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحو وفيه راوي مجهول. حديثين ضعيف نسمى قبا chini ya kila unywele kuna janaba. Inna tahta kulli sha'ratin janaba faghsilu ash-sha'r, chini ya kila unywele kuna janaba, kwa hiyo osheni nywele zote. Wa anqul bashar, natakaseni ngozi. Hadithi hii sio sahih, hadithi ni dhaif. Na tumesoma jana hadithi kwamba wale wanawake wanahafifishiwa wasifumue nywele zao. Kama mtu amesonga nywele zake amezifunga vizuri, sio lazima afumue nywele zake kila akitaka kuoga janaba au kila akitaka kuoga josho la hedhi, si lazima afumue nywele zake. Kwa hiyo hadithi hii ni dhaifu kulinganisha na hadithi ile sahihi tuliyoisoma jana. باب التيمم. باب التيمم. تيمم ni kutumia mchanga badali ya maji ya kutawadhia, ni kutumia mchanga kutokana na sababu zilizofanya kwamba hakuna maji. Ikiwa hakuna maji, basi mtu anatumia mchanga kutayamam badala ya kutawadha kwa maji. قل وهو من خصائص هذه الأمة. تيمم ni katika mambo yanayohusu umma huu peke yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam fi sahihayn asema utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, nimepewa mambo matano ambayo hakupewa mtume yoyote kabla yangu. Ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura, imejaliwa kwangu ardhi ni masjid, ni mahali pa kusalia. Watahuran, na ni sehemu ya kujitoharishia ardhi. Ardhi imejaliwa kwamba ni masjid, ni mahali pa kusalia. Watahura, na ni kitu cha kutoharishia. Kwa hiyo ndio mchanga. Mchanga unajitoharishia unaweza ukatayamam kama hakuna maji, unaweza ukatayamam kwa ajili ya udhu na kwa ajili ya janaba pia ikiwa hakuna maji. Ikiwa hakuna maji unatayamam vitanga tu na uso, alafu janaba limeondoka, udhu umeondoka. Wa yujilat li al-ardu masjidan wa tahura. An Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli, nimepewa mambo matano ambayo hakupewa mtume yoyote kabla yangu. Nusirtu birru'bi masirata shahrin, nimenusuriwa na hofu kwa mwendo wa mwezi mzima. Kwa mwendo wa mwezi mzima inakuwa sina hofu nikenda vitani. Nusirtu birru'bi masirata shahrin waj'alat li al-ardu masjidan wa tahura, na imejaliwa kwangu ardhi mchanga ni masjidan, ni mahali pa kusalia, wa tahura, na ni kitu cha kujitaharishia. Fa ayyuma rajulin adrakathu as-salatu falyusalli, mahali popote mtu ambapo imemdiriki sala na asali, muhimu pawe pasafi pasiwe na najisi. Fa ayyuma rajulin adrakathu as-salatu falyusalli, mahali popote mtu ambaye imemdiriki sala na asali. Wadhakara al-haditha fi hadithi Hudhaifa 'inda Muslim waj'alat turbatuha lana tahura idha lam najid al-ma', umejaliwa mchanga wake, mchanga wa ardhi kwetu ni wenye kutoharisha, idha lam najid al-ma', tusipopata maji. Wa an Ali inda Ahmad waj'alat turabu li tahura, umejaliwa mchanga kwangu ni wenye kutoharisha. Asema tambih, iktasara al-muallif min al-hadith ala dhikri khususiyatain, amma thalathu al-baqiya fahiya hilul ghanaim. Hapa kaeleza jambo moja tu au mawili, kaeleza jambo moja tu, mambo mengine yasema ni hilul ghanaim, uhalali wa ghanima, uhalali wa ngawira. Vitani kule ikitokea kwamba makafiri wamewacha mali zao, kwa Waislamu inakuwa ni halali, kinyume cha umma uliopita wakiacha zile ngawira wanaziwacha pale pale mpaka unakuja moto au kitu chochote kinateketeza zile mali pale. Hii ni kwa waliopita katika mitume waliopita. Ama yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amehalalishiwa kuchukua zile ghanima na ngawira. Pia washafaatu al-kubra liirahati nnasi min al-mawqif, jambo jingine ile shafaa kubwa kwa ajili ya kuwapumzisha watu na mawqif ya umil qiyama, amepewa shafaatu al-kubra ambayo hawakupewa mitume wengine. Wa umumu risalatihi sallallahu alayhi wa sallam ila nnasi kafa, na kuenea ujumbe wake sallallahu alayhi wa sallam kwa watu wote. Mitume wengine walipelekwa kwa jamaa zao peke yake, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam utume wake ni kwa watu wote, sawa ni jamaa zake au si jamaa zake. Haya ndio mambo matano ambayo walipewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawakupewa mitume wengine kabla yake. Hadha hadithun fihi fawaidu jamma wa ahkamu muhimma naktasiru ala albarizi minha, zima hadithi hii na faida nyingi na hukumu muhimu, lakini tunafikisha tu kuelezea faida zilizodhihiri. Kwanza, tafdhilu nabiyina sallallahu alayhi wa sallam ala sairi al-anbiya wa khasaisuhu kathira, kumfadhilisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuliko mitume wengine wote, na sifa zake ni nyingi. Sunnifat fiha al-kutub, zimetungwa vitabu kuelezea تفضيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سائر الأنبياء. ولعل أوسعها الخصائص الكبرى للسيوطي، الإمام السيوطي على كتاب الخصائص الكبرى وإليزيا مامو أمبايو ينمقسم توم صلى الله عليه وسلم كلكم تمعين. يشرع تعديد نعم الله تعالى على العبد على وجه الشكر لله وذكر آلائه، فإنه يعد عبادة وشكرا لله تعالى عليها واعترافا بفضله ومننه وكرمه على عبده. inatakiwa kuhisabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwa mja wake, ala wajhi shukri lillah, kwa njia ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kutaja neema zake. Mfahamu, inatakiwa kila mmoja wetu amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema yoyote aliyempa. Kwa neema yoyote aliyompa ni wajibu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kushukuru ni katika ibada. Kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni katika ibada ambazo tunamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila mmoja wetu ana neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja wetu ana neema za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hiyo anawajibika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Unafahamu? Na neema si mali peke yake bwana. Neema si kuwa una mali peke yake na asubuhi una mahamri na mbaazi na machapati. Si neema hiyo peke yake. Kuna neema nyingi. Neema ya uzima peke yake, kwamba wewe umeamka leo ni mzima, ni neema kubwa ambayo tunawajibika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hiyo. Unafahamu? إن الله تعالى قدرته نصر نبيه محمدا بالرعب فيصاب عدوه بالخوف ولو كان بينهما مسيرة شهر وهذا من أكبر العون والنصر على الأعداء. الله سبحانه وتعالى من نصور متمواك محمد وخوف ويما دويواك ونبت خوف حتى كما بين ياوكنا مويند وميزي مزيمة ولما دوي ونبت خوف يي نكوى هنا خوف. Tafahamu, asema hii ni katika msaada mkubwa na nusra kubwa kwa Waislamu juu ya maadui. Faida ya tano, inna Allah ta'ala tafadhala ala nabiyihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hinama ahalla lahu alghanaima allati hiya makasibu alhurubi alshar'iyya bainama kana alanbiya'u qablahu imma lam yu'dhan lahum biljihad أو أذن لهم ولم يحل لهم الغنائم وكانوا يجمعونها ثم تنزل عليها نار من السماء فتحرقها. نعمة الله سبحانه وتعالى من نعمش متمواك وكاتي عليكم حلاليشية غنيمة إذن غويرة أمازو نفايدة كوبا يفيتا كشرية وكاتي متمي وليوبيتا قبل ياكي إما أقره سوى وجهادي au waliruhusiwa lakini hazikuhalalishiwa zile ngawira kwao, na walikuwa wakizikusanya halafu unashuka moto kutoka mbinguni kuziteketeza zile ngawira, wanakuwa hawana ruhusa ya kuchukua mali yoyote katika mali zile. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam akafadhilishwa kuliko mitume wengine, ndio akasema hivi kwamba uhillat li alghanaim wa lam tuhalla li ahadin qabli. إن الله شرف نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بشمول دعوته وعموم رسالته فكان كل رسول قبله إما يبعث في قومه خاصة وفي زمن مؤقت محدد أما رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهي الرسالة التي عمت جميع الناس قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. نفهم الله من تكوز متمواك محمد صلى الله عليه وسلم وكويني دعواياك نكويني أتمواك ونيالكوا كلا متمي قبل ياك أكيبليك وقوم وجمازاك تو نوكات معلوم. أما أتمي ومحمد صلى الله عليه وسلم نيوتمي أباو ميني وتووت jamaa zake na wasiokuwa jamaa zake, Waarabu na wasiokuwa Waarabu. Allah anasema wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira, hatukupeleka isipokuwa kwa watu wote, hali ya kuwa ni mwenye kupeleka habari za furaha na mwenye kuwapelekea habari za kuwahofisha. Bal inna risalatahu shamilat athqalain aljinna walins, ufahamu mtume wake umewaenea pia majini na watu. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ونشر فضل زمتم صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله تعالى سيظهر كمال فضل هذا النبي الكريم ومقامه العظيم يوم القيامة باختياره للمقام المحمود وهي الشفاعة العظمى التي يتدافعها كبار الرسل عليهم الصلاة والسلام ويتأخرون عنها فتنتهي إليه الرئاسة والشرف حينما يقبلها. الله سبحانه وتعالى أتذيريش وكمليفو وفضل زمتمه ومتكوف ندرج ياكي كبس كي قيامة وكم ختاري للمقام المحمود وهي الشفاعة العظمى شفاعة كبوة إلي كبار الرسل وتيقوميا لكن ويتأخرون عنها ونكوانيومنا شفاهيو فتنتهي إليه الرئاسة والشرف حينما يقبلها. ولو كبوة نوتكوف utaishia kwake wakati atakapokubali Mtume صلى الله عليه وسلم na kusema ana laha ana laha. Mtume wote wengine kina Adam, kina Nuh, kina Musa, kina Isa wote watakataa, Mtume صلى الله عليه وسلم akifuata atasema ana laha ana laha, mimi ndio mwenye ash-shafa'atul kubra. Kwa hiyo hii ni siku ya kiyama, hii ni siku ya kiyama, sio sasa hivi sio sasa hivi, hii ni siku ya kiyama. يقول تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى. إن الأرض كلها جعلت له ولأمته مسجدا. أرض يوت إمجالي وقمتم صلى الله عليه وسلم لقومتي واكين مهالي بقصالية فيصلي في أي مكان تدركه الصلاة فيه. Mtu anasali mahali popote ikimdiriki sala. Mfano, fala yahtassu bihi mawdi'un duna ghayrihi bainama ghayruhu min al-anbiya la yusallunahum wala umamuhum illa fi amkinatin khassa. Mitume kabla yake na umma zao ilikuwa hawasali isipokuwa mahali maalum. Lakini Mtume za sallam na umati wake wanaruhusiwa kusali mahali popote. Muhimu pa tahara tu. إن الله تعالى يسر أمر هذا النبي الكريم وأمر أمته فجعل له صعيد الأرض طهورا فقال وجعلت تربته لنا طهورا إذا لم نجد الماء. الله سهلشيا أم سهلش جامل أمتمهو أمتكوفو نجامل أمتواك أقجالي أمتانغ وأرضي نوينك طهريشا. مفهوم؟ Kwa hiyo hadithi zinazokuja zinaelezea hukumu hii ya tayammum. Tayammum kutumia mchanga badali ya maji katika kutawadha na katika kuondoshia janaba. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.